وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔